Book 2 15 15 15 الثمار والمواد الغذائية Fructe și alimente Fructe și alimente معي حبة فراولة Eu am o căpșună. Eu am o căpșună. Mai habbat kiwi wa shammama. Eu am un kiwi și un pepene. Eu am un kiwi și un pepene. Mai portocala wa habbat grapefruit. Eu am o portocală și un grapefruit. Eu am o portocală și un grapefruit. معي تفاحة وحبة مانجو. Eu am un măr și un mango. Eu am un măr și un mango. معي موزة وحبة أناناس. Eu am o banană și un ananas. Eu am o banană și un ananas. أنا أعمل سلطة فاكهة. Eu fac o salată de fructe. Eu fac o salată de fructe. Ana akul qit'a toast. Eu mănânc o pâine prăjită. Eu mănânc o pâine prăjită. Ana akul qit'a toast ma' zibda. Eu mănânc o pâine prăjită cu unt. Eu mănânc o pâine prăjită cu unt. Ana akul qit'a toast ma' zibda wa murabba. Eu mănânc o pâine prăjită cu unt și gem. Eu mănânc o pâine prăjită cu unt și gem. Ana akul sandwich. Eu mănânc un sandwich. Eu mănânc un sandwich. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Eu mănânc un sandwich cu margarină. Eu mănânc un sandwich cu margarină. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Eu mănânc un sandwich cu margarină și roșii. Eu mănânc un sandwich cu margarină și roșii. نحتاج إلى خبز وأرز. Noi avem nevoie de pâine și orez. Noi avem nevoie de pâine și orez. نحتاج إلى سمك وستيك. Noi avem nevoie de pește și friptură. Noi avem nevoie de pește și friptură. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباغيتي. Noi avem nevoie de pizza și spaghete. Noi avem nevoie de pizza și spaghete. Mada nahtaj ziyada an zalik? De ce mai avem nevoie? De ce mai avem nevoie? Nahtaj ila jazar wa tamatim lishuriba. Avem nevoie de morcovi și roșii pentru supă. Avem nevoie de morcovi și roșii pentru supă. Aina supermarket? Unde este un supermarket? Unde este un supermarket? Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية